langit at buwan, di ka na babalik sa lilim ng ulan. Sa bawat saglit hanggang masaktan, kahit di mo alam, subukan muli at pagbigyan ang ating nakaraan, kahit di mo na alam. Young.